Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A Petr se dneska chtěl bavit o Windows 10 zase, jenže já jsem to zatrhl a já jsem šéf a mám hlavní slovo, takže budeme se bavit o něčem jiném. Petr promine, odpustí a nikdy. Se němu nic jiného nezbývá. Budeme se bavit o veletrhu IFA, který tento týden probíhá, nebo už možná probíhal v době, kdy to posloucháte, v Berlíně. A tam světově významné společnosti, kromě Apple, Microsoftu, Google, Facebooku a těhle. Takže jako kromě všech jako důležitých, taková jako důležitá, ale ta druhá liga trošku. Jo, každopádně, co jsem chtěl říct. Jo, tak tam představovali nějaký novinky, nový trendy a ukázali produkty, které budeme používat, nebo ukazují nějaký směry, kterými se technologie nebo technika budou vyvíjet. A Petr o tady těchto veletrzích nerad mluví, protože ho to nebaví ty novinky a vůbec jako ho nebaví počítače. Jako nevím, on se asi minul povoláním nebo co. Asi jo, no, já se vrátím do lesa. No, měl bys jako papír, les a jako klasický telefon takový s tím otáčecím ciferníkem. Když mně přijde, že už všechno bylo vynalezeno a že teď už se tak nějak točíme trošku v kruhu a víceméně už se vymýšlejí samý blbosti, ale to už jsme asi řešili. To máš pravdu, ale právě na téhle IFA tak bylo pár takových jako nástřelů nějakých nových možností a jako za pár let uvidíme, jestli se tady tohle uchytí, nebo jestli to byl fakt jenom takový jako výstřel do prázdna. Ale třeba jako zajímavý je, že Logitech, který vyrábí myši už přes 30 let, myslím, že to první měl z roku 1982 nebo tak něco, tak jako uvedl svou první tichou myš, kde teďka dělal nějaký tam, aby to bylo přesný, aby to parádně pasovalo do ruky a mělo to milion tlačítek a teďka uvedl zase jako ale úplně prachobyčejný myši, takový jako až jako prostě jednoduchý, ale jsou prej tichý a nevím, proč to jako nedají vejš do nějakých vyšších tříd, tady tohle tichost. Ale tak pojďme to nějak strukturovat, než přeběhneme k nějakým konkrétním detailům. My máme na IFA tuším zástupce. Je tam Radek Kejduš, píše tam, fotí tam, točí tam a vy si můžete přečíst, podívat a zhlédnout na, nebo jeho první dojmy z těch různých produktů. A takže tam, pokud tady tohle chcete vidět a číst, tak běžte na CNews a tam to všecko bude. Do toho Lukáš sekunduje zpravodajstvím z Česka a no. Já doplňuji zpravodajství o Microsoftu, abyste nevyšli ze cviku. Petr úplně ignoruje IFU a píše si tam svoje zase Windowsy a Chromy a tyhle věci. Ale tak já si myslím, že IFA je relativně nezajímavá věc pro mě, možná trochu, ale tak pojď mě teda přesvědčit, řekni mi, co tam bylo zajímavého. No jak říkám, ta první tichá myš od Logitechu, což tebe by mohlo zaujmout, protože ty jsi nějak závislý na těch tichých myších? Docela jo, hele, i když jsem třeba doma sám, tak jako jsem zvyklý na to, že je ticho, jo, i tady ocením to, že je tichá myš. Samozřejmě, když se natáčí podcasty, tak je to docela nezbytnost mít tichou myš. Pokud nemáš, tak se to musí vystřihnout, tak když to nejde vystřihnout to klikání, tak je to blbý, tak nesmíš klikat. A to, že Logitech má tichou myš, je pro mě docela dobrá zpráva, nebo jsem si to aspoň myslel, protože víceméně, co jsem tak jako zjišťoval, pár tichých myší už jsem vystřídal a řekl bych, že to jsou všechno docela šity. Jo, že to dělají takový buď úplně neznámý nebo středně známý výrobci. Mám tady teď třeba myš od Asusu a není to jako nic kvalitního, není to nějak zázračný, takže si říkám, že Logitech by mě mohl zaujmout dobrou kvalitou, tak jak to je? Já tady používám tu nejvyšší myš od Logitechu, takovou tu kancelářskou, je to Logitech MX Master, se kterou jsem hodně spokojený, fakt dobře mi padne do ruky, je tak akorát těžká nebo lehká, jak se to vezme, i ta výdrž jako je docela OK, ale co mi tam vadí, tak právě hlavně ta hlučnost, to cvakání je takový jako nepříjemný. Jo, teďka slyšíte. No, názor na ukázka. Ale jinak je to úplně boží, tam to jejich nekonečné kolečko s tím setrvačníkem, to je jako strašně návyková věc. A jako víceméně jinak tým ještě není co vytknout, jenom právě ten hluk. No. A jako nechápu, proč se na to nesoustředuje u těch vyšších verzí, jo, protože právě tady tahle nová řada, kterou Logitech nazývá Silent Plus, nebo jak, tak to tam jsou takový jako myšky jednoduchý, bez nějakých zvláštních tlačítek nebo nějakých ergonomických úplně úletů. tak snad se poučí a příště to dá někam. Tak jako... to mě právě děsně zklamalo, protože já se bez těch bočních tlačítek neobejdu, takže zase nic. Ale i kdyby nabídnul mi nějakou fakt dražší myš, já bych si ji od něj koupil, jo, protože ty levné myši jsou dost pruchový, já to každou chvíli reklamuju a kupuju nový, takže... A já musím říct, že vůbec jako to jsem začal s bezdrátovýma myšma, že to je docela peklo. Že jako nikdy jsem neinvestoval nějaký závratný peníze už do myši a ty myši jsou dost potřební zboží, to odchází za rok, za dva, za tři maximálně a speciálně ty tichý teda, jako já už jsem od doby, co používám bezdrátový myši, jsem vystříhal milion myší, ale poslední drátová, co jsem používal, tak to byla od Logitechu a to byla fakt skvělá myš a zbavil jsem si ji jenom, protože jsem chtěl být cool a neomezovat se drátem a od té doby pláču. Ale teď už plakat nebudu, je jenom ještě bych dodal, že to je skoro jak Silent Hill, že jo, Silent Mouse. Logitech má teď vhodný myši na hraní Silent Hillu. No nic, jdem dál. To byla vtipná vsovka a přesuneme se k jináčí periferii a to je klávesnice, protože Lenovo ukázalo notebook, který tu klávesnici vůbec nemá. Je tam ta jako druhá plocha, na který by měly být klávesy nějaký, s nějakými spínači, ale to tam není. Je to normálně skleněná rovná plocha. Plocha. To je paráda. A ta funguje jako touchpad velký, ale můžeš si tam zapnout takový zvláštní režim, zapne se tam podsvícení a najednou tam uvidíš taková virtuální tlačítka a můžeš na tom jako psát, ale prostě nemáš tam tu klasickou, prostě není tam ten stisk, ale je tam nahoru zase haptická odezva, takže ty jako cítíš, že něco tam mačkáš, ale jako necítíš tam to fyzické odlišení těch kláves. Ale na druhou stranu Lenovo slibuje, že protože to víceméně funguje stejně jako softwarový klávesnice na mobilech nebo tabletech, takže tam bude mít nějakou chytrou predikci toho psaní nebo opravy překlepů, ale je to ten notebook, který představilo Lenovo, což je Yoga Book, tak je takovej celkově jako hrozně nezajímavý, ten hardware tam je docela špatný, jo, že tady si chtějí prostě na takovým, jako by nechci říct shitu, ale na takovým jako divným zařízení si chtějí vyzkoušet nový koncept, ale nevím, jako kdo jim to bude kupovat. Jo, jinak, to jsem vlastně neřekl tu hlavní myšlenku, ten touchpad, když to máš jako obří touchpad, tak ho můžeš používat i jako grafický tablet. Je u toho Pero, je tam 2048 úrovní přítlaku a snímá to i různý naklonění toho pera, takže můžeš tam na tom jako pohodlně kreslit. A nebo co je zajímavý, tak ty na tu plochu můžeš přiložit papír a vyměnit hrot v tom peru a používat to jako normální propisku, takže ty píšeš klasicky na ten papír, ale zároveň ty poznámky, které ty tam čertáš, tak se to digitalizuje toho počítače. Což mi přijde jako fakt zajímavá věc třeba pro studenty do školy, ale zase tady tenhle tableto, notebooko, něco, tak je to prostě divný, běží tam jako hrozně pomalej atom a nevím fakt tady, komu to chtějí prodávat. Lenovo bylo vždycky docela odvážný v tom zkoušet nové věci. Já si myslím, že to je výrobce, který dost možná nejvíc experimentoval, když už přišli na trh Windows 8 a právě zkoušel různý zařízení dva v jednom a takový. Hele, a tenhle ten notebook má třeba nějaký dotykový displej nebo odnímatelný displej nebo něco? A ten displej tam, ne, odnímatelný není, je to Yoga, takže tam máš tam ten pant, který dovoluje to překlopit o 360 stupňů. Takže to pak funguje jako tablet a je tam jako dotyková obrazovka. A je to ještě notebook, když to teda nemá tu klasickou klávesnici, co myslíš? Jak nějak to nazvat? Hybridní notebooko něco. No, jako ty pojmy, jestli to je konvertibilní zařízení, nebo zařízení dva v jednom, nebo nějaký tabletobook, nebo to se všechno tak jako to splývá dohromady a tohle je jako úplně ten nejzvláštnější hybrid, jako který jsme asi viděli. Já si myslím, že to bude třeba na to psaní podobný, jako měl Microsoft k Surfaceům ty touch covery, který vlastně neměly fyzický tlačítka a psát se na tom samozřejmě dalo, ale nebylo to něco, co by si spořizoval na dlouhý ale psaní. Ale tam to trošku, že? Ale aspoň tam takový nějaký prohlubně byly, aspoň trošku to fyzické oddělení bylo. Ne? Jo, to jako určitě to bylo asi... A to asi... je to není vůbec, tam máš jenom podsvícení. Jasně, no. Podle mě napsaní tohle bude úplně na nic. Hele, já nevím, z vlastní zkušenosti vím, že se na tabletu dá psát, ale opravdu jenom takový krátký věci, jako nebude to na nic moc extra velkýho asi. No právě, ale tak jako proč je potom pořizovat notebook, na kterým se jako nedá moc psát? No a to je přesně to, jako co jsem naznačil předtím. Jinak než opustíme Lenovo, tak bychom mohli říct, že Lenovo nějak v posledním čtvrtletí hlásilo provozní zisk 245 milionů, ale zjistilo se potom, že z toho 125 nebo 120 milionů dolarů bylo z prodeje nemovitostí. To mě jenom přišlo tak jako vtipný dost, no, že... Takže Lenovo je významná světová realitní společnost. V podstatě jo, teď přesto jedno čtvrtletí byla, takže tohle to jí docela drželo nad vodou, ale jako i Lenovo se potýká s různými problémy a jestli nenajde koncept, který bude hodně úspěšný, tak bude mít prostě problém. To Acer nový trhy hledá a hledá, kudy vydělávat, a představil takovou zvláštní věc. On koupil výrobce, takový malý startup, který se jmenuje Poubou, a který bude vyrábět hračky pro domácí mazlíčky, jako psy, kočky, já nevím, králíky, nebo co lidi doma chovají. Kromě rybiček asi tam ty odolné hračky chytrý moc nejsou. No a jde o to, že tam budeš mít doma nějakou jako chytrou IP kameru, která se bude připojovat k internetu a bude tam v tom integrovaný laserový ukazovátko, takže tam tu myš můžeš honit jako po baráku, tu kočku budeš honit po baráku a chytrý krmítko tam bude, který tam jako na mobilu v práci někde zmáčkneš tlačítko, tam z toho vyjede nějaký pamlsek, no prostě jako hrozná ptákovina. To zní úplně úžasně. A jako hračky typu, že na dálku budeš ovládat, jo, že tam bude vyskakovat takový něco, protože do čeho ta kočka plácne. Vlastně to je hrozně bizarní. Ale Acer říká, že tady tenhle trh s věcmi nebo s nějakou výbavou pro mazlíčky tak jako utrží nebo udělá ročně obrat 100 miliard dolarů. Jo, takže chtějí si nějaký kousek tady toho koláče asi uzmout pro sebe. Ale... Tak to je dobrý. Je pravda, že Acer s těma počítačema už jako je dlouho na tom docela mizerně, že jo. Býval to hodně velký výrobce, ale hodně se zmenšil, takže hledá nové trhy. Přitom poslední době mi přijde, že spíš rostou, a nebo že i ty jejich produkty se zlepšují, že jsou zajímavý, a třeba ten jejich novej tablet Switch 12, která je taková jako konkurence pro Surface 3 Pro nebo Surface 4 Pro, takže je možná i lepší než ten vzor v tom Microsoftu, že je levnější a už jako zdaleka neplatí, že Acer dělá jenom nějaký jako levný šity, ale snaží se tu kvalitu nějak zlepšovat, alespoň u těch počítačů. Otázka zní, jestli to bude stačit. No. Tím se přesuneme právě k dalšímu produktu od Aceru, který mě zaujal, a to je novej notebook nebo ultrabook, nebo jak to nazvat, nebo to možná ještě bude jako ultra tenkej book, který se jmenuje Swift 7. Intel totiž představil nový procesory, je to 7. generace procesorů Core, a ty první procesory tak jsou určený právě pro tyhle nejjednodušší, nejlehčí, nejtenčí počítače, protože zase tam Intel zapracoval na efektivitě, takže to není třeba tolik chladit, takže ty notebooky a tablety můžou být tenčí. No a právě Acer je první, který u toho notebooku dosáhl tloušťky menší než 1 mm. 1 cm nebo... Já jsem si říkal 1 mm. Je to teda jako ofous, jo? Je to o nějaký jako 0,2 mm, což jako nevím, jak přesně tady tohle kdo měří, nebo jestli to bude někdo zjišťovat a kontrolovat, jestli to fakt jako nekecaj. Ten notebook je pěkný, ale otázka je, jestli fakt ještě potřebujeme mít takhle tenký notebooky. Tak já myslím, že ruku v ruce s tím by měla jít ta váha, pokud... Ta právě jako žádná rekordní není, jo, jsou tenčí, nebo teda jsou lehčí. No, takže jako, proč ne, líp se ti to vyjde do kabelky, že jo, nebo do nějaký tašky, nebo do něčeho, ale... Hele, ten rozdíl mezi 10 mm, 12 mm je minimální, ale třeba kdybyste měl o těch jako pár milimetrů víc, tak se ti tam vejde větší baterka a bude to výkonnější, teda bude to, díl to vydrží třeba. No jasně, jsem chtěl říct. To v podstatě řešíme stejný problém jako u těch mobilů, že jo, který se vydali taky stejnou cestou, prostě nesmyslný stenčování a už možná to je za hranicí zdravého rozumu. Ale tak pokud někdo bude chtít prostě hypertenkej laptop, tak jako aho. No a právě Acer představil i druhý takový extrém, a ten notebook měří na šířku, má, já nevím, asi 5-6 cm nebo tak něco. Je to Predator 21X a je to herní notebook, který má 21-palcový displej. Je to ten ultra širokouhlej, teda s tím poměrem stran 21:9. Je ten displej je navíc ještě zahnutý, jo, jako máš u moderních televizorů. A je tam prostě úplně všechno, jako na co si vzpomeneš, je tam velká klávesnice s mechanickými spínači, jo, takže a RGB podsvícením pro každou klávesu zvlášť. Takže prostě hráči teďka tady z toho úplně jako dostávají erekci možná. Je tam zvláštní numerický blok, který má obložená tlačítka, ale jako vyndávací, takže ty ten blok můžeš otočit, převrátit a pak je z toho udělaný touchpad, což je jako šílená věc. Je tam v tom integrovaný eye tracking, takže ti to sleduje, kam míříš očima, takže to můžeš zpřesňovat, nebo můžeš tím ovládat jako systém nebo nějaký aplikace. Ale Acer tvrdí, že to bude i zpřesňovat zaměřování ve hrách, pokud budeš hrát cílečku, tak možná ti to poskytne nějakou výhodu, nevím, jak je to moc rychlý. je tam prostě, bude tam jako nejvýkonnější procesor, bude tam až 64 GB paměti, až 4 TB jako SSDčko. Kristo, no. A jsou tam dvě grafiky v SLIčku, GeForce GTX 1080. No prostě je to hrozně velký, chladí to asi 5 větráků a ty vole, je to jako šílený stroj. Bude stát asi jako 300 tisíc, nebo já nevím kolik. Váží to, myslím, tyjo, kolik to se provalilo, myslím, že snad jako 8 kilo, nebo 6 kilo, nebo něco takového. Jako to je taková jako, spíš jako přenosný desktop, než vyloženě notebook. Kdysi takový notebooky se vyráběly, říkalo se tomu jako DTR, jako desktop replacement. Dneska už nikdo nic takového moc nedělá. Už třeba ani 17-palcový notebooky nejsou, nebo 19-ky kdysi byly. No a Acer tady hledá jako nějakou jako díru na trhu asi, ale nevím, no. Tohle ti spíš udělá díru jako do kapsy, do peněženky a možná do auta jako někde. To si asi koupí opravdu málo kdo. Pro většinu z nás, když si chceš postavit herní počítač, tak desktop a vyjde ti to levnějc. Jasně, a tohle můžeš převážet třeba na nějaký LAN party, ale stejně už to tam jako vozíš, potřebuješ k tomu autu, jako nebudeš tady tohle. To je tak velký, že už si skoro můžeš sebou vzít ten case s normálním počítačem. Hleda, že bys to vzal někde sebou jako do přírody a tam hrál. No, což asi, taky jako, hele, jakou to má výdrž třeba na baterku teda? Jako? Hele, to tam jako vůbec nezmiňuju, protože tam se vůbec nepředpokládá, že by to na baterku, právě, tam takže je u toho nějaký jako 300 W zdroj nebo jako víc, takže takže hraní v přírodě moc nebude, jako. Spíš, jako jsou jako divnější věci, mě třeba na minulých výstavách, tady to možná bylo taky, tak se představili batohy s počítačem, aby ty si k tomu mohl připojit jako brýle pro virtuální realitu, že jo, protože u nich tam ten výkonný počítač pořád potřebuješ. Tak to mi přijde jako větší hloupost, než třeba tady tenhle notebook, který ale tohle určení může mít taky, jo, že taky je tam dost výkonu na to, aby to utáhlo i ty brýle, ale hele, víš, co je divný? No. Že mně přijde ten notebook je těžší než ten batoh asi teda. No nevím, jako člověk, který má v batohu počítač, tak je podle mě, to ani nechci říct to slovo, jo. Pokud chceš zažít tu virtuální realitu a potřebuješ ten výkon, tak mi to dává smysl, ale naopak si nedovedu moc představit, proč by někdo kupoval takovýhle notebook, takže jo. Hele, to se podle mě vyřeší, tam ten výkon nebo ten notebook ani nebudeš potřebovat mít na zádech, ale jednou prostě se zdokonalí technologie bezdrátový, nebo se využije třeba 60 GHz pásmo volný, který má jako dostatečnou šířku, aby ty si tam mohl jako streamovat přesto na celkem jako velkou vzdálenost v domácnosti obraz ve vysokém rozlišení. Jo, takže ten počítač tam bude někde chrochtat v rohu místnosti a bude prostě bezdrátově komunikovat s těmi brýlemi. Jo, s tím počítám, ale zatím to nejde, takže no, posuneme se dál. Teď to bude taková zase tenká věc, ale velká a moc hezká. Ty vlastně při té televizi moc nejseš, ale já televizory pořád mám rád, mám jeden doma. A vždycky se mi hrozně líbily Philipsy, protože mají technologii Ambilight. To máš takový, že tam máš vzadu ta světýlka, která dynamicky svítí nebo jakoby zvětšují opticky obraz z toho televizoru, protože tam máš jako RGB diody a podle toho, co se odehrává v tom obraze, jo, máš tam třeba fotbal, tak ti to svítí zeleně a tak nějak to dokresluje tu atmosféru. Tak tahle technologie se mi hrozně líbila. Dělá to jenom Philips, protože to má licencovaný a nikomu to nepůjčí. No ale teďka Philips kombinoval právě tady tuhle úžasnou věc ještě s OLED panely. Už se vykašlali na LCDčka, plazmy už taky nikdo nedělá a právě OLED je ta budoucnost televizorů, protože to je jediná technologie, která ti prostě může nabídnout dokonalý obraz. S tím se musíme smířit. No já musím říct, že teda Philipsy s tím Ambilightem se mi taky vždycky docela líbily, jo. A pořád jako si říkám, že by třeba na filmy byl nějaký televizor dobrý, ale no tenhle bude na filmy hrozně dobrý. Pokud teda nepotřebuješ mít hrozně velký obraz, a tak to se ti potom hodí spíš projektor, ale no já potřebuji mít strašně velký obraz. A ty si to koupíš na fotbal, jo, aby ses na to díval. To je škoda, no, ne? Já se to nekoupím, protože to bude stát 100 000, jo, ale aha. Jinak je tam Ultra HD rozlišení, potvrduje to HDR a vůbec všechny ty věci, které potřebuješ ještě novým Blu-ray diskům, takže fakt to bude pecka a jsou tam přesné barvy a všechno to bude prostě fajn. A běží to na Android TV, což je takový bonus pěkný pro mě. Bonus? Pro mě je to spíš mínus než bonus, ale podle mě je to nejperspektivnější z těch chytrých platform. Já nechci, aby moje televize byla chytrá. Ale takovou už dneska nekoupíš. Všechny jsou moc chytrý a sledujou tě a vyzrazujou Facebooku a Samsungu a všem, jako na co se koukáš a co děláš a kamerka tě snímá. A jsou zranitelný, že jo, a někdo to nahekuje. A no, pak toho je plný jako PornTube a tyhle weby. No, paráda. a jakou mají největší uhlopříčku teda. Představili 55-palcovou, ale chystali 65-palcovou. A ta technologie OLED, tam tuším byly nějaké problémy s životností, ne, toho panelu? Nebo to už je minulost? Hele, s životností ani ne, tam spíš jde třeba o vypalování obrazu, což tím trpěly i plazmy, ale jako myslím, že se to vyřešilo i u těch plazem, to prostě je tam ta technologie, která jakoby nenápadně pořád posouvá ten obraz, že ho ty si nevšimneš, protože to se děje rychle a to, že ten pixel nesvítí pořád stejně. A u té televize to třeba není takový problém jako u mobilu, kde máš například jako nabídky, které jsou furt na stejném místě, nebo ty různý lišty. Ale věřím, že tady tohle vychytají, protože nemůžou si dovolit takový průšvih u televize, která stojí jako 100 000. To mě se kdysi na mobilu s AMOLEDem vypálil obraz, no. Trochu dlaždice v tom byly vidět. No, člověče, mi teďka ani ne, já měl jsem právě asi 3 roky Samsung Atif S, taky to bylo s Windows Phonem. A tam jsem si toho vypálení teda nevšiml vůbec a právě měl jsem to tak dlouho a teď tady mám tu Lumia 950 a tam to taky nepozoruju. A právě ty, třeba ty dlaždice jsou k tomu možná víc náchylný, protože tam ty barvy se zaš tak nestřídají. A právě. Máš tam hodně takových jako statických nabídek a nepozoruju to tam. Každopádně to moje vypálení bylo způsobené asi hodně tím, že já jsem tehda měl dost dlouhý prodlevy, než se zamknul telefon. To svítilo třeba 5 minut na stole, že jo, než se to automaticky zamklo, takže to bylo asi tím uspíšený. No jinak OLED samozřejmě má výhody v tom, že tam máš jako širší barevný gamut, takže zobrazí to více barev, ale hlavně dokonalý kontrast, protože černá tam je opravdu černá. A nebudeš tam mít, když tam budou nějaký jako tmavý scény, tak nebudeš tam vidět ty mapy z toho nedokonalého podsvícení. Prostě podsvícení na těch LCDčkách bude vždycky jako hrozně špatný. A nebo ta televize musí být hrozně drahá a vyřešit tam právě to lokální podsvícení hrozně jako by složitě a prostě jako jde to, Panasonic třeba takovou televizi má, ale je to potom jako hrozně drahý. Jo, takže OLED je naše budoucnost. OLED je budoucnost. Navíc to dokáže spolehlivě právě zobrazit i to HDR-ko, což jako je nová technologie dobrá, která ti úplně otevře oči. Jo. Tak já bych se teď strašně rád zeptal, jestli HDR má budoucnost, ale to si asi necháme na jindy. Má to budoucnost pro nějaký lidi, kteří se chtějí ten film fakt vychutnat. Vlastně není to pro fančmekry, kteří si stahují kinorepy a pak se na to dívají na mobil. No tak. Tak tohle je pro lidi fakt, kteří si kupují ty Blu-raye nebo teďka Ultra HD Blu-raye a mají rádi třeba špičkový zvuk, jo, tak tady tohle prostě je ten špičkový obraz. To je prostě nejlepší, co můžeš mít jako v domácích podmínkách. No a myslíš, jako, že se to prosadí, že z toho bude velká věc? Nebude z toho velká věc, samozřejmě, že to, z toho nebude velká věc, protože je tam drahá jednak ta distribuce, ty filmy budou drahý na Blu-rayích a to vybavení bude drahý, protože ty televize s HDRkem, kvalitním HDRkem, tak prostě budou vždycky drahý. Jo, ne, to není jako to rozlišení, tam prostě rozlišení ti určuje, jaký tam máš, kolik tam máš těch pixelů, ale právě to HDRko nebo vůbec technologie kolem toho, jak ten široký gamut, nebo to jako různý vysoký podsvícení, jaký tam je, tak to prostě ti určuje zase kvalitu těch pixelů, jo. A ty máš třeba ty první nějaký 4K televize, které se u nás prodávaly, tak jako OK, je tam vysoký rozlišení, toho si všimneš těch detailů, ale ten obraz prostě nebude tak dobrý, jak s tím HDRkem, protože tam jako těch pixelů je stejně, ale nejsou jako tak dobrý, abych to řekl jednoduše. Ty jsi mi tady popsal, co to je rozlišení, někud jsem nevěděl. Nemáš vůbec zač. Ani naši posluchači a posluchačky to určitě nevěděli. No. Ale tak, jak říkám, to je spíš věc na nějaký jiný podcast. Je to na jiný podcast a právě o tom HDRku a o těchto technologiích, tak by nám během září měl být jeden takový hrozně dlouhý článek, který si vypůjčíme od jednoho takového zajímavého webu. Už to mám s nima domluvený, takže. Aha, a prozradíš třeba, všechno. Kdo to píše, nebo? Člověče, já jsem teďka to jméno zapomněl, takže ne. Tak dobře, no. Je to web bluespace.cz, který se specializuje na recenze právě Blu-rayů a tady těchto technologií, takže. No, další věc, která mě na IFE zaujala a tebe určitě zase úplně míjí, protože to jsou chytrý hodinky. No to jsem si říkal, pane bože, už je to tady zase, ale víš, jak je ten trh s hodinkama strašně malý? Já jsem to psal není to tak dávno, kolik se jich prodalo a je to fakt mrňavoučkej trh. A to ještě z půlky ho ovládá Apple, že jo? Ale to, že to nikdo nekupuje, neznamená, že to není zajímavý. Není to zajímavý pro masu lidí, jo, ale... Hele, jako to HDRko taky není pro masu lidí, ale to by mě třeba ještě zajímalo, ale ty chytrý hodinky pořád jako ne. No vidíš, a chytrý hodinky bude mít vždycky víc lidí než televizi s HDRkem. Aspoň vidíš, jak jsou lidi hloupí. Jsou, je to hrozný. Kam jsme se to dostali? No ale Samsung představil třetí generaci svých hodinek Gear S, teďka je to Gear S3 a mají kruhový displej a vlastně mají úplně všechno, na co si vzpomeneš. Jako jsem říkal u toho notebooku od Aceru, který má úplně všechno, tak ty hodinky mají taky úplně všechno. A přitom tam nejsou žádný nevýhody, jestli to tak můžu říct, jo? Že on vylepšil to, co se vytýkalo minulé, takže i prodloužil výdrž, teďka uvádí, že by to mohlo být až 4 dny. Což je jako u těch různých jako jednodenních hodinek nebo oproti těm jednodenním hodinkám docela rozdíl. A přidal tam GPSku, je tam LTE modem, je tam prostě všechno, co si může přát třeba sportovní fanoušek, který potřebuje jako přesné měření pohybu, i to, co třeba potřebuje manažer, můžeš z těch hodinek zavolat, právě když tam máš i to LTEčko a integrovanou simku, jako e-simku, tak nepotřebuješ mít sebou ani ten mobil, jo, protože to jakoby tě spojí s tím mobilem, který ti visí doma na dálku. A navíc ty hodinky jsou hrozně pěkný, jo. Mají tam dobrý ovládání a myslím, že Samsung to má vyřešený úplně nejlíp, protože jednak tam má tlačítka, ale pak tam má jako dotykový displej, ale pak tam má i tu otočnou lunetu a to je podle mě jako úplně nejpřirozenější ovládání hodinek a jsou i pěkný vzhledově. Vlastně kulatý hodinky nebo hodinky s kruhovým displejem, tak a právě s taky jemným displejem a nějakým pěkným ciferníkem, tak prostě vypadají dobře na ruce. Oproti nějakým jako čtvercovým, který furt vypadají jak počítač na ruce. No, jestli tě to potěší, vypadá to podle mě líp než Apple hodinky. No. Jo, no mně se Apple Watch moc nelíbí, jo, takže... No, mně taky ne. Znám spoustu jako pěknější hodinek, i třeba pěknější hodinek, který má jako i čtvercový displej. Jo, ale každému co jeho jest. Ale já jsem spíš jako než k těm hodinkám vymýšlel takovou otázku k notebooku, jak si o něm předtím mluvil, že má všechno, kolik má třeba USBček. Hele, to tam oni nespecifikovali, protože ještě to se nebude prodávat, tam se čeká, až Intel vydá ty procesory nový, tý 7. generace. On už je teda vydal, ale vydal jenom ty úsporný do ultrabooků nebo těch tenkých tabletů, ale ještě nevydal takový ty jakoby lepší 4 jádra, nějaký Core i7 4jádrový, takže na tohle se tam čeká a takže to tam ještě není vidět. Takže ani nevíš, jestli to bude mít eSATA. Jako eSATA, proč by to mělo eSATA dneska? Říkal, že to má všechno. Jo, ale tak jako všechno moderní, že jo, budou tam, USBčka tam budou, ale bude tam jako nějaký USBčka, USB typu C a tak, ale bude tam eSATA, proboha, dneska eSATA už jako nemáš nikde. Ale já mám ještě doma dva disky externí z eSATA, takže bych to ocenil. Jsi dobrý. Hele, já taky jako používám doma ještě eSATA, protože to na počítači mám a mám tady takovou kolébku, do kterého strkám jako přímo pevný disky, protože jsem geek a jsem jako moc cool na to, abych si kupoval externí disky. Ale vlastně tohle už není technologie pro masy, že jo? Hele, jasně, já jsem taky člověk, který je cool a není masovej, takže já si externí pevný disky nekupuju, ale skládám si je samostatně. Jo. Si koupím vždycky box a samostatně disk. Ty jsi takový přemek podlaha přes počítače. No tak to rozhodně, no. No ale jdem k poslední novince, která mě zaujala, nebo možná ne zaujala, ale je třeba to zmínit, a to je Sony. Představilo dva nový mobily, ale budeme mluvit jenom o tom jednom a to je Xperia X Compact. Už jsme to říkali několikrát, psali jsme to několikrát. Sony spolu s Applem jsou jediní, kteří dělají špičkový mobily, který mají méně než 5 palců, méně než 5-palcový displej. Za což Sony patří dík, ale právě ta nová generace od Sony, kterou představili, tak už je prostě hrozně nudná a Sony přeslapuje na místě, protože už třeba od té Z3 Compact, tak je to furt stejný. Ten design se až tak moc neliší, ale spíš jako, nebo liší se v drobnostech, ale jako tak se mi zdá, jako, že se zhoršuje, že ten mobil je čím dál hnusnější, takovej už takový nějaký široký, neforemnej. Teďka třeba zase tomu ubrali odolnost, jo, takže už to není jako prachu a vodě odolný, i když už třeba v minulosti zase říkali, že to tak vodě odolný není, že to sice jako splňuje tu specifikaci, ale že jako koupat se s tím nemáš, protože by ti to nemuseli reklamovat, což je ostuda. To... Ale je, to třeba to není ani jako vyloženě třeba rychlejší než ten předchozí model. Má to asi lepší foťák, to jako tomu věřím, ale prostě je to furt stejný a jako Sony neví, kudy kam. No a nemáš pocit, že to je problém celého průmyslu? Jo, ale tady to je hrozně viditelný, že fakt Sony přišla na místě, jo. Tohle jako, tenhle telefon si nekoupí nikdo, kdo má třeba tu Z3 nebo i třeba jako nějaký ty původní kompakty, protože to fakt nenabízí skoro nic navíc. A tak oni možná jako třeba ani nechtějí moc investovat peněz do vývoje, protože vědí, že mají nějakou tu cílovku, která chce dobrý telefon, ale malej, a už se tam prostě mu nic nesnaží, jo. No právě, oni se nesnaží, no, to je ono. Podle mě spolíhají na to, že to třeba ty lidi najdou a že už, že prostě to třeba není zase tak velká skupina. Není to asi takový hit, aby tomu věnovali tolik péče, takže prostě to nechávají takhle pro ty fanoušky, a to si myslím, že svým způsobem je fajn. Hlavní věc, že tady ta volba je. Je tady ta volba, jako patří do Japonska dík, že těm malým telefonům se ještě věnujou, protože fakt ty pětipalcový besty a větší. Věřím, že lidi to chtějí, nebo většina lidí to chce, ale právě já jsem ten, který jako má ty malý telefony rád, protože se to dobře ovládá a tak. A nedělá to takovou velkou bouli v kapse třeba. Třeba jeden můj kamarád, který si oblíbil malé telefony znovu, tak bude strašně rád za tohle. Ale já ne. Ty ne? Já si ne, mě ty pětipalcový nevadějí. Nebo na pět palců. Ty už máš teďka pět a půl, že? Já mám 5,5 a nemám s tím problém. To mi to připomíná, možná jsem to už kdysi říkal, tuhle historku, když jsem chodil ještě na vysokou, tak kamarád měl koupenou HTC HD2, což je takový ten legendární mobil, který se dočkal všech možných operačních systémů, včetně, já nevím. Všechny verze Windows, Linuxu. Windows 95 nebo co. Androidu. Jo. A to mělo, já nevím, 4,3 palce nebo tak něco. No. A na tu dobu byl prostě hrozně velký, jo. Že to jsem si říkal, ty, jak to bude nosit v kapse, je to jako příšerný úplně. A dneska prostě takový jako malý mobil skoro nekoupíš. No, no, no. Hele, já myslím, že to jsem si říkal asi s každým novým smartphonem, jo. Že postupně, jak se to zvětšovalo, že jo, si vzpomenu Palm Pre, to byla taková muňka prostě do dlaně, jo, malinkata. A pak se to zvětšovalo. Ten objem telefonu je víceméně furt stejný, akorát, že oni se stenčují, jako by je někdo prostě rozválcoval, jo? Že oni jsou tenčí, ale jako jsou jako placatější, jsou i větší. Jasně, jo. Ale ten objem tam je víceméně furt stejný, jo, protože pamatuju si právě doby, kdy omyl tady tuhle besty, tak já jsem měl, že to byla ta značka, Titan, nebo jak to bylo sakra, to byla právě taková konkurence HTCček, která taky dělala QWERTY modely, jak měl HTCčko, měla ty modely Kaiser, takový ty pěkný, kde se tam vysunul tu klávesnici, tak tady tahle tchajvanská konkurence jejich, tak to měla taky. A právě to bylo hrozně široký, jo, to prostě mělo, já nevím, asi 2 cm nebo tak něco, prostě dneska i notebooky jsou mnohem tenčí než tady tohle. Ale zase ten displej tam byl menší, to mělo myslím jako 2,8 palce nebo tak něco, ale bylo to jako taková, jako takový hamburger, no. Paráda. Takže to bylo asi všechno. Tebe něco zaujalo na IFE, kterou jsi vůbec nasledoval? Jo, zaujalo mě tam něco, co souvisí s outlookem.com a pak nějaký problémy s Windows 10 a takový ty věci, ale... Jo, tak to si necháme na příště asi, co? To asi jo, no. Já si pamatuju, že můj poslední kompaktní telefon byl, člověče, když teda nad tím tak jako vzpomínáme, tak byl asi... HTC, jak se to jmenovalo, 8X nebo X8, 8X, tož byl tehdy takovej unibody přístroj s Windows Phone 8, tehdy hypermoderní systém. A to mělo, myslím, 43 desetiny palce široký displej. A to jsem si říkal, že to je pádlo. Pak jsem měl 5 palcovou Lumi, tak jsem uznal, že to HTC je fakt malý, a teďka mám 5,5 palcový LGčkový, vedle kterého ta Lumi vypadá taky, že je malá, no. Takže opravdu ten vývoj je docela zajímavý. Jo, tak teď jsem si to uvědomil, nebo dohledal jsem si to, jsem pitomec, protože to Titan, tak to byly právě ty HTCčka, a já jsem měl ten Glowfish M700, což byla právě taková jako konkurence pro ten Titan 2, a to bylo takový hrozně tlustý. Teď i tady koukám, má to fakt 2 cm šířku a 165 gramů hmotnost, jo, takže furt se pohybujeme tady, ta hmotnost je dneska u těch telefonů furt stejná víceméně. To jo, no, ale přiznám se, že ta značka mi vůbec nic neříká teda. Hele, jako to bylo, ani to HTCčko jako nebylo v té době nějaká velká značka, ale byl to nejvýznamnější výrobce právě telefonů nebo smartphonů z Windows Mobile, a právě ten Eten, tak to byla taková jako levná alternativa. Dneska jak třeba Číňani kopírujou Apple, Samsung a podobně, tak právě ten Eten jako kopíroval HTCčko jako docela úplně nepokrytě, to bylo víceméně stejný. Takže tím to dneska asi ukončíme, věřím, že to byl zajímavý díl a že vás to bavilo, protože tady tyhle novinky jsou takový vděčný, a pokud chcete vědět víc, co se dělo na IFE, tak běžte na cnews.cz a tam si o tom můžete přečíst nebo podívat se na nějaká videa, která točil Radek přímo v Berlíně. A nebo pokud vás zajímá normální svět, třeba Microsoft, tak... A Windows 10, tak tam si... najděte si Petrovi články někde tam v tom... smetí s IFy budou. No, ale já za to nemůžu, prostě kolem toho Microsoftu se furt něco děje, teda zvlášť kolem těch desítek, takže... Jo, ale furt problémy teďka, že jo? Docela jo, člověče, no. No, ale o tom fakt až jinde. Jasně. Tak jo, čau. Čau.